गंगा में सुर गूंजे गूंजे, हैया हो रामा हो, गंगा में सुर गूंजे हैया हो हैया, गंगा में सुर गूंजे हैया हो हैया, राम जी को रघुवर को, राम जी को लेके चली केवट की नैया, और लखन भैया संग सोहेसिया, और लखन भैया, राम जी को रघुवर को, राम जी को लेके चली केवट की नैया, राम जी को लेके चली केवट की नैया। राम लखन बीच सिया शोभित हैं ऐसे, ब्रह्म और जीव बीच माया हो जैसे, मगन हुआ केवट ये छवि निहारे, भक्त अपने प्रभु जी पे तन मन वारे, हाँ तन मन वारे हो तन मन वारे, मुख से कहे बार बार जय हो रमैया, मुख से कहे बार बार जय हो रमैया, मुख से कहे बार बार जय हो रमैया, राम जी को रघुवर को, राम जी को लेके चली केवट की नैया, राम जी को लेके चली केवट की नैया। जी जो कोटि कोटि जीवों को तारते, भक्तों को भव सागर पार है उतारते, परवश हो चढ़े आज केवट की नौका, भक्त भगवान का ये खेल है अनोखा, खेल है अनोखा, खेल है अनोखा, बना एक भक्त प्रभु का तरैया, बना एक भक्त प्रभु का तरैया, बना एक भक्त प्रभु का तरैया। राम जी को रघुवर को राम जी को लेके चली केवट की नैया राम जी को लेके चली केवट की नैया लगे राम गंगा पार उतराई केवट कहे नाथ करो नान ठुराई तुमने मेरे कुल को भव सागर से तारा धंधा तो एक है हमारा तुम्हारा तुम भी खेवैया प्रभु हम भी खेवैया तुम भी खेवैया प्रभु हम भी खेवैया तुम भी खेवैया प्रभु हम भी खेवैया राम जी को रघुवर को राम जी को लेके चली केवट की नैया राम जी को लेके चली केवट की नैया